إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقزانغو إسلام tuko na tunakabiliwa na ibada adhima ya hajj. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Ali Imran, inna awwala baytin wudhi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى katika tafsiri aya hii Allah anasema nyumba ya kwanza walioikiwa watu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni nyumba iliyoko Makka, nyumba yenye kubarikiwa. Pia katika nyumba hiyo kuna muongozo kwa viumbe wote. Pia kuna ayat bayinat, alama za uwezo mkubwa wa Allah, alama za wazi ambapo ni makamu Ibrahim, na mwenye kuingia pale kana amina, anakuwa ni mwenye kusalimika. Wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nnasi hijjul bait man istataa ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala amewawajibishia watu kuikusudia nyumba yake al-Kaaba kwa ibada mwenye kuweza njia ya kuendea. Waman kafar, na mwenye kukufuru, fa inna allaha ghaniyun anil alamin, Allah hawahitaji viumbe. Viumbe ndio wanaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hawahitaji viumbe. Hajj ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu tano, na haji ilifaradhishwa mwaka wa tisa minal hijra ala kauli aljumuhur. Na mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam hakuhiji ispokuwa mara moja tu. Haji inayojulikana kuwa ni hijjatul wadaa iliyofanywa aliyoifanya mwaka wa kumi wa hijra. Ndugu zangu wa Islam, haji imewekwa kwa mwenye uwezo, na pia wajibu wa haji ni mara moja tu katika umri, ni mara moja peke yake katika umri, wajibu huu wa haji pia umewekewa kwa wenye uwezo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakul alhajju marra faman zada fahuwa tatawwu. Haji ni mara moja tu, wajibu wake ni mara moja tu, mwenye kuzidisha basi hiyo ni sunna. Anayezidisha akenda haji mara mbili, mara tatu, mara tano, hiyo ni sunna, lakini wajibu wa haji ni mara moja peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an manufaa ya haji, kwamba manufaa ya ibada hii adhima yanawarudia watu wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala yakul liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahu min bahimatil an'am, ili watu wakashuhudie manufaa yao na walitaje jina la Allah katika siku zinazojulikana. Liyashhadu manafi'a lahum. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akifasiri aya hii yakul amma manafi'u dunya famanafi'u albadan waladahi watijarat. Manufaa ya dunia ni manufaa ya mwili na manufaa ya wanyama wanaochinjwa, na pia manufaa ya biashara. Watu wanaokwenda kuhiji wanaweza wakapata manufaa kwa biashara zao wanazokwenda kuzifanya. Mtu anaweza kwenda haji na huku anafanya biashara yake ya kidunia. Haya ni manufaa ya kidunia ambayo yamehalalishwa. Yakulu Ibn Abbas wa amma fil akhira, ama manufaa ya akhira faridwanullahi ta'ala, ni radhi za Allah mtukufu. Mtu anayehiji haji yake kamili anapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema alhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Haji yenye kukubaliwa, haji ambayo haina madhambi yoyote, haina jaza yoyote, haina malipo yoyote isipokuwa ni pepo. Alhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Dugu zangu Waislamu, umra kadhalika ni wajiba fil umri marra ala qawli aljumhur. Umra pia ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislamu mwenye uwezo kufanya amali ya umra. Hii ni kauli ya jumhur, wastadallu biqawlihi ta'ala wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Allah anasema kamilisheni haji na umra kwa ajili ya Allah. Wa atimmu alhajja wal umrata lillah, kamilisheni haji na umra kwa ajili ya Allah. Kwa kauli hii aljumhur pia wamestadili kwamba umra ni wajiba kama ilivyo haji. Pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoulizwa ala nisa'i jihad, je, wanawake wana jihadi? Qala na'am alayhinna jihadun la qitala fihi alhajju wal umra. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoulizwa je, wanawake pia wana jihadi, wanawajibishwa kwenda jihadi? Mtume akasema na'am, ndiyo, lakini alayhinna jihadun la qitala fihi, wao wana jihadi ambayo haina kupigana. Alhajji wal umra, haji na umra ndiyo jihadi ya wanawake. Pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa na mtu mmoja na kuambiwa na mtu mmoja inna li abun shaykhun kabir, mimi nina baba, inna abi shaykhun kabir, baba yangu ni mtu mzima mzee, la yastati'u alhajja walumra wadh'an, baba yangu ni mtu mzima, ni mzee, hawezi kufanya haji wala umra wala kusafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hujja an abika wa'tamir, mfanyie haji baba yako na umfanyie umra. Hujja an abika wa'tamir, wa'tamir hakumwambia hujja an abika peke yake, bali alimwambia hujja an abika wa'tamir, kuonyesha kwamba umra pia ni wajiba. Mhijie baba yako na umfanyie umra, yote mawili ni wajiba. Na sharti ya kumfanyia mtu umra ni kwa sharti yule naibu awe tayari amehiji hajjatul Islam. Yule anayekwenda kumhijia baba yake au rafiki yake au ndugu yake awe yeye tayari ameshahiji. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimsikia mtu mmoja katika ihram akasema, labbaika an shuburuma, labbaika an shuburuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, man shuburuma, yeye anamfanyia ihram ya haji shuburuma. Mtume akamuuliza, ni nani huyo shuburuma? Yule sahabi akajibu, akhul li au karibu li, ni ndugu yangu, au alijibu ni jamaa yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hujja an nafsik thumma hujja an shuburuma, kwanza ihijie nafsi yako kisha ndio umuhijie huyo shuburuma. Hapa imechukuliwa sharti ya kwamba atakaye kuwa naibu wa mwenzake lazima yeye kwanza awe tayari ameshahiji, ndio awe naibu wa mwenzake akamuhijie. Ndugu zangu Waislamu, wajibu wa haji na umra ni wa haraka. Ni wajibu kwa mwenye uwezo aharakishe kwenda kufanya umra, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Kuna mauti, kuna maradhi, kuna kufilisika. Mtu anapopata uwezo tu haraka haraka anatakiwa ende akakamilishe ibada hii ya tano katika nguzo za Uislamu. Na akichelewesha pamoja na uwezo, basi anapata madhambi ya kuchelewesha huko. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu fi musnad al-Imam Ahmad, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, ajilu ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, harakisheni kufanya haji kwani mmoja wenu hajui itakalomzukia. Ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, harakisheni kwenda haji kwani mmoja wenu hajui litakalo mzukia. Lolote linaweza likatokea ukashindwa kwenda haji wakati ulikuwa na uwezo, ulikuwa na afya yako, ulikuwa mzima kamili, ilikuwa wende pale unapopata uwezo. Hukufanya hivyo, ukachelewesha mpaka likatokea lilotokea, hukufanya haji. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwa mwenye azma ya kwenda kufanya haji awe na ikhlas katika ibada hii adhima kama ibada nyingine zote. Ibada ya haji lazima awe mtu anafanya ibada ile khalisan lillahi ta'ala wahda, hali ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Asifanye amali ya haji kwa riyaa wala kwa sum'a wala kwa lengo jingine wala kwa nia nyingine yoyote isipokuwa lillahi subhanahu wa ta'ala wahda. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qal, ana aghna shurakai ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi hii al-Qudsi, mimi sihitaji washirika, ana aghna shuraka yani shirk, mimi sihitaji washirika, mwenye kufanya amal halafu akanishirikisha na kitu kingine katika amali hiyo, taraktuhu wa shirka, mtamwacha yeye na ushirikina wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipohiji hija yake pekee, hajjatul wada, akasema Allahumma ja'alha hajjatan la riya'a fiha wala sum'a. Ee Mola wangu wa haki, ijalie hii ni haji ambayo haina ria wala haina sum'a. Kwa hiyo mtarajiwa wa haji lazima aweke nia yake mbele hii ya ikhlas, lazima aiweke mbele kwamba anakwenda kutekeleza ibada ya haji na umra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jingine, mtarajiwa wa haji lazima afanye amali hii muafikan lima jaa ani rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hali ya kuwafik aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Afanye ibada hii kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu. Kwa hiyo ibada ya haji lazima itekelezwe kama alivyoifundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hili halipatikani isipokuwa watu waisome ibada ya haji. Kila mtarajiwa, na sote ni watarajiwa wa haji insha Allah, tunatakiwa tuisome ibada ya haji ili tuitekeleze kama alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema khudhu anni manasikakum. Ndugu zangu wa Islam, hususan watarajiwa wa haji, anatakikana kila mtarajiwa wa haji ausile mali yake na aandike mali zake, sawa iwe ni madeni alionayo au madeni ambayo anawadai watu, ayaandike madeni yale na aandike wasia wake. Pia anatakiwa arudishe amana za watu, kama mtu ana amana za watu wamewekewa, azirudishe kwa wenyewe. Pia anatakiwa atubie taubatan nasuha, toba ya kweli kwa madhambi yoyote ambayo ameyafanya makubwa, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa masharti ya taubatan nasuha yote. Ahakikishe kwamba ameondoka hapa pamoja na tauba, tayari ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ende kule tayari amesamehewa madhambi yake. Ndugu zangu Waislamu, maulama wakisema haya ni kwamba mtu hajui safari ile ndiyo ya mwisho au atarejea huku kwao. Hakuna anayejua kwamba akienda kule au hakuna mwenye uhakika kwamba akienda haji atarudi. Hakuna mwenye uhakika huo. Yanaweza akamtokea mauti kule haji, na huku ana amana za watu, huku ana madeni ya watu, huku hajausia. Anatakiwa ausie mali zake, anatakiwa arudishe amana za watu, aandike madeni alionayo na madeni anayowadai watu, na afanye taubatan nasuha, kwa sababu hajui. Yakulu al-Haq tabaraka wa ta'ala, inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir. Hakuna anayejua kwamba atakufia hapa au atakufia kule au wapi. Hakuna anayejua, hakuna nafsi yoyote inayojua. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Hakuna nafsi yoyote inayojua kwamba itakufa katika ardhi gani. Inna Allaha alimun khabir, Allah ndiye mjuzi wa hayo yote. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دوغزانغو إسلام nilisema katika khutba iliyopita kule katika Masjid Mulla kwamba Waislamu wanawajibika kujua manhaji ya Ahli Sunnati wal Jamaa katika da'wa, katika misingi ya da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa, ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Masala ya haji biidhnillah tutaendeleza katika khutba zifuatazo. Ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, kumrudi mtu mukhalif mwenye kupinga ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Na jambo hili limo katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi mukhalifin katika aya nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi mukhalifin, Allah amewarudi makafiri, wale wanaokataa kufufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia rad katika suratu At-Taghabun aliposema, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi makafiri wanaomnasibishia Allah mtoto. Amewarudi katika suratu Al-Ikhlas akasema, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi pia amewarudi mukhalifin. Kwa hiyo jambo hili ni katika njia na uslubu wa da'wa wa Ahli Sunnati wal Jamaa, ar-raddu 'ala al-mukhalif. Na ndio maana Ahli Sunna wal Jamaa wametunga vitabu vingi vya rudud 'ala al-mukhalifin. Na ndio maana Sheikh Rabi' hafidhahullah anahimiza Waislamu wasome vitabu vya rudud kwa sababu vina ilmu nyingi. Na vitabu vingi vimetungwa na maulamaa wa sunna kwa sababu ya hizi rudud. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yaqul, raddu al-maqalat al-dha'ifa wa tabyinu al-haqq 'ala khilafiha bil-adillati al-shar'iyya, hadha mimma yuhibbuhu al-ulama. يقول ليس هذا مما يكرهه العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه ولا يكون هذا من باب الغيبة أصلا. ابن رجب الحنبلي anasema kuyajibu na kuyarudi maneno dhaifa, kuyarudi kwa dalili sahihi, hii ni katika mambo ambayo maulamaa wanayapenda, si kama wanayachukia, ni katika mambo ambayo maulamaa wanayapenda na wanamsifu anayefanya hivyo. Halafu anasema wala yakunu hadha min babil ghibati aslan, jambo hili halii katika mlango wa kusengenya kabisa, sio kusengenya rad. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika minhaji sunna yeye anasema, fahadha al-insan alladhi yatakallamu wa yaruddu bi'ilmin wa 'adlin qasdan nasiha fallahu ta'ala yuthibuhu 'ala dhalik la siyama idha kana al-mutakallamu fihi yad'u ila bid'ah. Halafu anaendelea Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na kusema, fa inna hadha mimma yajibu bayanu amrihi linnas fa inna daf'a sharrihi 'anhum a'zamu min daf'i sharri qati'i tariq. ni lazima wabainishe watu waliopinga, ni lazima wabainishe mubtadia ili watu wajue, watu wajue ni wapi mubtadia na ni wapi ahlu sunna. Ni lazima jambo hili libainishwe. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, aliambiwa na mwana wa chuoni mmoja, akamwambia inni yaskulu alayhi an aqula fulanun kadha fulanun kadha, mimi naona uzito kusema fulan kadha fulan kadha, fulan ni dhaif, kama walivyo ulama al-jarh wa al-ta'dil. Ulama al-jarh wanasema katika kuwaponda maulama wengine, maruati wengine, fulanun dhaif, fulanun kadhab, fulanun dajjal, fulanun matruk. Sasa huyu anamwambia Imam Ahmad, mimi nasikia uzito kusema hivyo fulan kadha fulan kadha. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal akamjibu, anamwambia idha sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim, ikiwa wewe utanyamaza na mimi nitanyamaza, yule jahil asiyejua atajua wapi hadithi sahihi ni ipi, hadithi dhaifu ni ipi? Ikiwa sote tutanyamaza, nani atakayejua hadithi sahihi na hadithi dhaifu katika juhal? Kwa hiyo lazima wabainishwe. Ndugu zangu Waislamu, dini inachafuliwa, ibada zinachafuliwa, watu wa bid'a wanachafua ibada, wanachafua dini ya Uislamu iliyo safi. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa wanasema lazima rudud warudishwe, warudiwe katika makala yao dhaifa, ili watu wajue ukweli ni upi na urongo ni upi, wajue bid'a ni ipi na sunna ni ipi. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi, nikisema hivi ni kwamba kuna klipi zimesambazwa za doktor mmoja Nairobi, sufi. Niliyoisikia mimi mwanzo inasema kumsomea Qur'ani maiti kuna mnufaisha, na dalili za hadithi zilizokuja ni nyingi, hazina idadi. Akaelezea daktari huyu hadithi nyingi, bali nilizosikia ni tatu au nne, zote ni dhaifa, hadithi zote ni dhaifa. Ameanza hadithi ya kwanza, akaitaja hadithi ya Al-Lajlaj. Al-Lajlaj ni kwamba alimsikia baba yake ambaye alikuwa ni sahabi akihusia kwamba akifa na kuzikwa asomewe mwanzo wa suratul Baqara na mwisho wa suratul Baqara asomewe upande wa kichwa chake. Alihusia hivyo, akasema sami'tu ibn Umar yusi bidhalik, nilimsikia ibn Umar akihusia hivyo. Halafu akataja al-Imamu Ahmad, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, kwamba kuna kipofu mmoja alimkuta kaburini anasoma Qur'an, akamkataza akamwambia usisome Qur'an ni bid'a. Halafu alipoambiwa hadithi hii ya Al-Lajlaj kwamba imepokewa na Mubashir al-Halabi, Imamu Ahmad akataraja akamwambia basi mwambieni yule kipofu aje asome. Akasema kwamba Imamu Ahmad amesikia haki akaifuata akufanya kibri. Asadu sunna al-Imamu al-Albani rahimahullah amekitaja kisa hiki katika ahkamu al-janaiz. Akataja wujuhu dhaf, njia nyingi za kudhoofisha kisa hiki. Mimi nitazitaja mbili tu kutokana na wakati. يقول الشيخ الألباني رحمه الله إن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر لأن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في الجاهلين معدود في المجهولين كما يشعر بذلك قول الذهبي في الميزان في ترجمته من الميزان. Sheikh al-Albani rahimahullah anasema sanadi hii kwa athari hii ya Ibn Umar haisihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu al-Lajlaj kama alivyomuita daktari, huyu ni Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj, huyu amehisabiwa katika majuhulin, hawajulikani hali yake, haijulikani hali yake, kama inavyofahamisha hivyo kauli ya Imam Dhahabi fil Mizan, huyu al-Lajlaj haijulikani hali yake. Halafu anasema Sheikh al-Albani rahimahullah, amma tawthiq ibn Hibban iyyahu famimma la yu'taddu bihi liman lima ishtahara bihi min at-tasahul fi at-tawthiq. Ibn Hibban amesema huyu ni thika, lakini tawthiq ya Ibn Hibban haisabiwi. Maulama wa hadith hawahisabu tawthiq ya Ibn Hibban kwa sababu ametangaa kuwa ana tasahul katika tawthiq, ni katika mutasahilin. Ibn Hibban ni katika mutasahilin, tawthiq yake haizingatiwi. Pia Sheikh al-Albani rahimahullah anasema لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا. لو تقدري وما سنده مثبوت كابن عمر رضي الله عنهما بيه موقوف حق يرفعيش كم تومة صلى الله عليه وسلم وهي حقنا هجة كبيرة كتكعد فيه. حلاف دكتور أكتاج حديث نجين kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni hadithi ya Maqil ibn Yatar, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha 'abdun yuridu Allah wad-dar al-akhirah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Hii ni hadithi ya Maqil ibn Yatar kwamba Mtume anasema Yasin, suratu Yasin ni moyo wa Qur'an, haisomi mtu yoyote ambaye anamkusudia Allah na nyumba ya akhira isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake, isomeni kwa maiti wenu. Anasema Mtume akasema faqra'uha ala mautakum, isomeni suratu Yasin kwa maiti wenu. Hadithi hii akhrajahu al-Imam Ahmad وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. حديثه أيها الدكتور ضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير مجلد وبيلي صفحة 104. الحافظ ابن حجر أم يضعفش حديثه. في أنجلي الدر المنثور في التفسير بالمعثور للحافظ السيوطي. في حديثه ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع حديث 1170 ويحدثه بيان ضعيف. في دكتور الصوفي أكتج حديث ينهين لأبي الدرداء kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema innal mayta idha quri'a 'inda ra'sihi yasin fa inna Allah awfa huwina 'alayhi. Mayti akisomewa ma min mayitin yuqra'u 'inda ra'sihi yasin illa anna Allah hawana 'alayhi, kwamba maiti yoyote anaposomewa suratu Yasin Allah subhanahu wa ta'ala humhafifishia, au akasema au khuffifa alayhi. Hadithi hii kama wanavyosema ulamaul jarh wa ta'dil, fihi kuna rawi mmoja ni dhaif bal ni matruk. Rawi huyu anaitwa Marwan ibn Salim al-Ghifari Abu Abdullah al-Jazari, huyu rawi ni matruk kama qala al-Hafidh ibn Hajar fi at-Taqrib, bal qala al-Hafidh waramahu as-Saji wa ghayruhu bil-wad', kwamba huyu anatengeneza hadithi maudhu'a, anaweka maneno yake alafu anadai kwamba ni hadithi maudhu'a. بعض العلماء ramauhu bilwadhi. Kwa hiyo hadithi hii pia ni dhaifu. Pia daktari akataja hadithi nyingine, iqra'u ala mautakum yasin, wasomeeni maiti wenu yasin. Hadithi hii rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min tariqi Sulaiman at-Taymi an Abi Uthman wa laysa bin-Nahdi an abihi. Al-Imam As-Sanani fi as-Subul ameitaja hadithi hii, halafu akasema wa'allahu ibn al-Qattan bil-ibtirab wal-waqf wa bijahalati hali Abi Uthman wa abihi. Ibn al-Qattan ameitia illa hadithi hii kwa kuwa ni mudhtarib, kwa kuwa ni mawquf, na pia kutojulikana hali ya Abi Uthman na baba yake. Pia akasema al-Imam as-Sanani rahimahullah wa nuqila 'an ad-Dharqutni annahu qala هذا حديث مضطرب السند، هذا حديث مضطرب السند مجهول المتن ولا يصح. حديثه في حديثه أيها الدكتور، حديث نينجي لذكوجة كتك فضائل سورة ياسين إما ضعيفة أو موضوعة أو نينجين موضوعة نينجين ضعيفة جدا. رديع الدر المنثور للإمام السيوطي وجوه حديثه ذو. Ndugu zangu wa Islam, ahlu sunnati wal jamaa wanasema Qur'ani haimfikii maiti akisomewa, isipokuwa mtoto akimsomea mzazi wake. Mtoto akimsomea mzazi wake Qur'ani, hiyo na thawabu hizo anazipata mtoto mzazi wake, bali kila amali njema anaoifanya mtoto mzazi wake aliyefariki anapata thawabu. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaysa lil-insani illa ma sa'a wal-waladu bin sa'i abihi, kama wanaosema maulama. Pia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibn adam anqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Mtoto mwema anayemuombea Mungu mzazi wake, huyu thawabu zinamfikia mzazi. Kila amali njema, sio Qur'ani peke yake anaomsomea, kila amali njema anaoifanya mtoto mzazi anapata thawabu. Kwa hiyo ndugu yangu doktor, nenda katafute hadithi sahiha zinazoonesha jambo hilo na madai yako, wala hutapata. Nenda kafungue maraji zote, utapata kisunzi, hupati hadithi sahiha inayoonesha madai yako. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.